नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण खो आप शरीर से पहले भी थे और शरीर के बाद भी रहेंगे तो आप शरीर ही नहीं है, ये सार बात है। आप शरीर नहीं है, ये शरीर पैदा ही नहीं हुआ तब भी आप थे और ये शरीर मर जाएगा तो भी आप रहोगे, तो आप शरीर कैसे हुए? जैसे मकान में हम रहते हैं तो मकान में नहीं रहने पर भी हम थे और मकान से निकल जाने पर भी हम हैं, तो मकान हम नहीं है ना। ऐसे शरीर के बिना भी आप थे, शरीर के बिना भी रहेंगे, तो शरीर आप कैसे हुए? पूछो बोले आपके छह साल तो पूछो, इसमें आपके पूछना हो तो प्रश्न करो। शरीर से आप ही पहले थे कि नहीं? शरीर तो उत्पन्न हुआ है, आप उत्पन्न हुए हो, बताओ। आप नहीं, माँ के पेट में आए वहां शरीर बना और यहां छूट जाएगा इधर, तो शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, आप है ही नहीं। आप शरीर नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आपके लिए शरीर नहीं है। शरीर संसार की सेवा के लिए है, संसार की चीज है, संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा कर देना शरीर का काम है, आपके लिए शरीर नहीं है। ये सबसे पहली बात जानने की है। इस शरीर से पहले आप थे कि नहीं बताओ? नहीं थे कि हम थे नहीं, ऐसी बात हो तो बताओ, छोड़े कह दो कोई ऐसे नहीं। आपको मालूम हो तो सही पहले हमें नहीं थे, ऐसा आपको विचार हो तो कह दो। और सही मरने के बाद भी आप रहोगे नहीं, ऐसा हो तो कह दो। शरीर के पहले थे नहीं, शरीर के बाद रहेंगे नहीं, तो बदलने की जरूरत नहीं है। शरीर नाशवान है ऐसा अगर नहीं समझते हैं तो शरीर नाशवान है, तो शरीर का नाश होने पर आपको क्या जरूरत है? मुक्ति की क्या जरूरत है? पलों की बैकुंठ की क्या जरूरत है? और स्वर्ग की क्या जरूरत है? शरीर से पहले आप नहीं थे और शरीर के बाद आप नहीं रहेंगे। आप जितने कोई भी पूछो, आप क्या ये आपकी धरती है? शरीर पहले हम नहीं थे और शरीर बाद हम नहीं रहेंगे। धरती हो तो बोलो हमारी धरती है, कोई बोलो, भाई बहन कोई बोलो। तो आप शरीर नहीं है, आप परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी ममेवांशो जीव लोके जीव भूत जीव भूत है, जीव बना हुआ है, परमात्मा का अंश है, ममैव अंश हो जीव लोग, ममैव अंश। जैसे अपने शरीर है, ये शरीर माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे आप परमात्मा का प्रकृति के दोनों का अंश नहीं है। मम एव अंश केवल भगवान का अंश है, केवल भगवान का अंश आप, मम एव अंश, मम एव अंश। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी। आप शरीर नहीं है, और शरीर आपका भी नहीं, शरीर संसार का है। आपका है शरीर, आपकी मर्जी चलती है शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर आपका आधिपत्य चलता है क्या? चलता हो चलो, बीमार होने की शौक होती है क्या आपको? बीमार क्यों हो जाते हैं? और कम से कम, कम से कम मन दो, मत दो, मन देंगे नहीं, सही हमारा है क्या? बस चलेगा होगा, आपकी चीज पर आपका बस चलता है, शरीर पर बस नहीं चलता, शरीर आपका नहीं है, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है। और सच्ची बात है, शरीर आपके लिए नहीं है। आज चेतन चेतन की प्राप्ति चाहते हैं, और जड़ शरीर के द्वारा चेतना कर रहे हैं, जड़ के द्वारा चेतन का भी प्राप्ति होगी क्या? जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ता के त्याग से होगी। चेतन तो सबसे परिपूर्ण है, शरीर के द्वारा आप प्रेम करना चाहते हैं नहीं होगा। शरीर द्वारा सेवा करो, शरीर संसार की चीज है, संसार ही सेवा में लगा दो, अपना मत मानो। शरीर संसार का है, संसार से ही पैदा हुआ है, संसार में रहता है। शरीर संसार से बाहर जा सकता है क्या? आप इतने बैठे हो, कोई भी बोलो, आपकी जिसकी मर्जी हो तो ही बोलो, आप संसार से बाहर जा सकते हो क्या? शरीर आप संसारी नहीं हो, आप परमात्मा का अंश हो। शरीर संसार का अंश है, प्रकृति का अंश है, वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। शरीर से सेवा संसार की करो, उस सेवा से आपका लाभ होगा। क्या लाभ होगा? जो संसार शरीर का, संसार शरीर का, शरीर संसार का, संसार की सेवा करो, और चाहना मत रखो, कामना मत रखो, ये कर्म योग होता है। शरीर आपका आएगा। आपके प्रवचन से हमें सिर्फ इस बात की जानकारी हुई है कि सभी समय चलते फिरते उठते बैठते आदि राम राम का, राम नाम का ध्यान आता है। हाँ, ठीक है। क्या केवल इससे शरीर का अलगाव हो जाएगा? ना, हो जाएगा अगर चाहो तो, चाहो नहीं चाहो तो नहीं होगा। अगर चाहो इनसे शरीर का अलगाव हो जाए, हो जाएगा। नाम जप करो तो नाम जिसका है वो राम है ना, वो आपका है, आप उसे हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर के आप नहीं हो। उस नाम जब मैं करूँ हो जाएगा, आप चाहोगे तो हो जाएगा, नहीं चाहो नहीं होगा। नाम जब करते रहो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, करते रहोगा, फायदा जरूर होगा, लाभ जरूर होगा, पर शरीर से अलग हो जाए ये बात नहीं होगी। अब चाहो तो हो जाएगा। हम शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं हो, शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, आपके लिए तीन बात है। शरीर आपका नहीं है, शरीर आपका है तो संसार सबका सब आपका है। शरीर अगर अपना है तो ये संसार अपना क्यों नहीं है? जैसे एक पुरुष एक लड़की के साथ संबंध कर लेता है, विवाह हो जाता है, तो कोई ससुर, कोई सालार, कोई सालीर, कोई सारी कई हो जाते हैं। अरे थी मुसोर श्रीमरी जयराम जी की, कोई सासू है, कोई ससुर है, कोई सारा है, कोई साली है, कोई सारी है, कोई नहीं। तो सब संबंध एक स्त्री के साथ है। ऐसे एक शरीर के साथ संबंध रखो, संपूर्ण संसार के साथ संबंध है। एक शरीर का भला चाहो तो संसार मात्र का भला चाहो, और संसार मात्र का भला नहीं चाहते तो शरीर का भी भला बचाओ। संसार और शरीर दो है कि एक है। क्षितिज पावक गगन समीर पंच रत्न अदम शरीर श्रोतन उतर यह आगे सोवा जीव नित्य तुम कहीं नहीं रोवा। भगवान कहते हैं तारा से, बाली मर गया ना, इसमें तारा को कहते हैं कि क्षितिज पावक गगन समीर पंच रत्न यह अदम शरीर श्रोतन उतर यह आगे सोवा जीव नित्य तुम कहीं नहीं हो रहा। बताओ उपदा ज्ञान शरण तो लागी दिन से परम भक्ति परम मांगी भगवान की भक्ति मांगी उपजा ज्ञान ज्ञान क्या उपजा शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है मेरा शरीर बाली का शरीर नहीं था बाली और थे शरीर और था मैं भी और हूँ शरीर और है उपजा ज्ञान शरीर अपना लिए अपने लिए नहीं है शरीर संसार का संसार के लिए शरीर से संसार की सेवा करो अपने अलग रहो। ज्ञान मार्ग में जाना हो तो शरीर के द्वारा अपने संसार की सेवा और आप अलग हो आप चेतन हो आप शरीर नहीं हो। शरीर आप हो तो फिर चेतन कैसे हुए। ज्ञान मार्ग में भी यही बात है भक्ति मार्ग में यही बात है। ये विवेक तो सबको चाहिए अपने साधन विवेक लिखा साधन संजीवनी सबसे पहली ये बात लिखी है कि विवेक की सब जरूरत है। इस बात से सबसे पहले विवेक का मार्ग बताया भगवान वही बताया। स्वर्ग जाने वाले के लिए भी विवेक जरूरत है। शरीर आप नहीं हो ये विवेक आपको होना चाहिए स्वतः स्वाभाविक। शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है शरीर संसार का है शरीर संसार का है संसार के लिए है संसार की सेवा करो। आप संसार आप शरीर नहीं हो आप शरीर हो ये बात पक्की है कि आप जस्ती है कि मैं शरीर हूँ जस्ती है क्या। शरीर तो मिला है व्यूत हो जाएगा 84 लाख शरीर मिले और व्यूत हो गए वैसे ये शरीर आपसे अलग होगा। आप शरीर नहीं है आपका शरीर नहीं है आपका हो तो आपकी मर्जी के मुताबिक चला लो बीमार मत होने दो। क्या बीमार होने की शौक लगी है बीमार मत होने दो और कम से कम मन दो नहीं नहीं मन नहीं देंगे हमारा शरीर है मन लोग नहीं। तो सिद्ध क्या हुआ शरीर पर आपका बस नहीं चलता मन बंदी अपने वस्तु जाए ये सब प्रकृति का कार्य है। आप परमात्मा का अंश हो ये सब प्रकृति का कार्य है। महाभूत अहंकार बुद्धि जाने पर पंचा इच्छा द्वेष संघात चेतना धृति ये तो क्षेत्र इधम से इधम क्षेत्र इधम इधम इधम अंगुली निर्देश इधम है और हेतु वो व्यक्ति इस अहंकार को जानता है वो क्षेत्र ही है क्षेत्र सब इधमता से इधम सही हो। आप सही नहीं हो आपका शरीर नहीं है आपके लिए शरीर नहीं है शरीर केवल संसार की सेवा के लिए है संसार का शरीर है संसार की सेवा के लिए है। आप परमात्मा को हो आप परमात्मा के लिए हो भक्ति करो तो परमात्मा लिए करो नाम जप करो तो भगवान करो। और अगर ज्ञान मार्ग में जा रहा हो तो ज्ञान मार्ग में आने स्वरूप हो आप, सही रूप आप नहीं हो बिल्कुल। ज्ञान मार्ग में तो बहुत विशेष जरूरी है, कर्म योग में इतनी जरूरी नहीं है जितनी ज्ञान योग में जरूरी है। ज्ञान योग तभी होता, सही आप नहीं होंगे तभी ज्ञान होगा। सदय से अलग दे आप तब तो स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, शरीर से अलग है। शरीर परमात्मा का स्वरूप है क्या? शरीर तो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में शरीर का नाश न होता हो। और आप अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी है। चेतन है, अमल है, सहज सुखराशी है, नित्य है, जीव नित्य रहता है, शरीर अनित्य है। जैसे शरीर छोड़ते आए ऐसे ही शरीर को छोड़ दो। जैसे दूसरे शरीर 84 लाख योनि छोड़ी है ऐसे ये शरीर भी छोड़ दोगे आप? क्या शरीर को साथ ले जा सकते हो? और क्या शरीर के साथ रह सकते हो? क्या शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है? शरीर को बीमार मत होने दो, मरने दो मत, आपकी आगे बात नहीं है। आपका है नहीं शरीर, शरीर पांच भौतिक है। क्षित दर पाप गगन समीरा, पंच रत दिया अदम शरीरा। तारा को भगवान ने ये कहा, ये अदम शरीर है। और ये तो पहले आता है, उत्तरकांड में आता है कि सबसे उत्तम मानु दे ही जीव चरा तो ज्यादा जे ही यहां अदम शरीरा। सबसे उत्तम मानव देही जीव सरासर जातु जेही। तो क्या होगा कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति सुख देने, ये शरीर है। शरीर से नरक होता है, स्वर्ग होता है और मुक्ति होती है। ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, भक्ति होती है। पर शरीर रहता नहीं है, शरीर रहेगा नहीं। शरीर से भजन करो, शरीर से सेवा करो, काश बात है शरीर से सेवा करो। शरीर आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है। शरीर मात पे पेट में बना है और यहाँ ही रह जाएगा। आपके साथ शरीर था नहीं और रहेगा नहीं। शरीर को साथ रख लोगे क्या? किसी की हिम्मत है बताओ कि हमारी हिम्मत है हम शरीर को साथ में रख लेंगे? नहीं रख सकते। शरीर माँ के पेट में बना है, सूक्ष्म कारण सब प्रकृति प्रकृति का कार्य है। आप परमात्मा के अंश हो और शरीर सूक्ष्म कारण प्रकृति का अंश है। बरोबर बात थी एकदम, शास्त्रों की बात, सिद्धांत की बात है। आपका शरीर नहीं, आप शरीर के नहीं, आपका शरीर पर आधिपत्य नहीं, आपका वश चलता नहीं। क्या अपने जान में जैसा चाहो वैसा शरीर को रख सकते हो? इसको बीमार नहीं होने दोगे? है हाथों में बना दो, क्या शरीर छूटेगा नहीं? अपना छूटेगा तो शरीर आप नहीं हो। अशोचान अनुशोच तुम 11वें श्लोक से 30वें श्लोक शरीर और शरीरी का भेद बताया। शरीर और शरीरी, शरीरी नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर एक क्षण भी एक रूप नहीं रहा, एक क्षण मात्र भी। क्षण परिणाम मनोभाव रीति सिद्धि शक्ति है, सिद्धि शक्ति के सिवाय क्षण परिणाम ये सब संसार मात्र क्षण परिणाम है। इसी सारी शरीर है, जैसा संसार वैसा शरीर, जैसा शरीर जैसे संसार। खिलकर पावक कर समीरा, पंच रतिया अधम शरीर। आपका नहीं है, आप चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, जीव भूत जीव बना हुआ आप हो। जीव हो नहीं, जीव भूत सनातना। दो जगह आया है, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति भगवान की। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति हमें विद्या प्रदर्शता अपरेय। आठ प्रकार की भेदों वाले प्रकृति अपरा है, इतस्त अन्य प्रकृति देते ने परा, इसे अन्य परा प्रकृति जो परा उत्कृष्ट प्रकृति जीव भूताम, जीव भूत है, जीव है नहीं, जीव रूप बना हुआ है, इतने शरीर धारण कर रखा है, शरीर धारण जीव ने कर रखा है। न परमात्मा की दृष्टि में संसार है, न महात्मा की दृष्टि में संसार है, जीव की दृष्टि में संसार है। वासुदेव सर्वगति सब महात्मा सुगुरुवा, सब कुछ वासुदेव है, भगवान है। सदा सच्चा हम ये अर्जुन, सदा सत मैं ही हूँ। भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से ना सतो विद्यते भाव ना उपजते सत, सत का भाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है, या ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता। सत है जो उसमें रहता है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन अमल सद सूराशी। शरीर के साथ में अपना होने से हुआ बंदो खीर मर कटके नाई, जैसे तोता है और बंदर है ये फंस जाता है, ऐसे बंदा हुआ है। खाने पीने में, खाना पीना, खाने में बंद होता है, पीने में शुगर बन जाता है। ये दो दृष्टांत दिए, एक पढ़ा लिखा रहेगा, पढ़ा लिखा बोल देता है मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ कह देता है, कोई काम भी नहीं, बहुत नशिया होगा। क्या अनुभव होता है या ब्रह्म का? अगर अनुभव होगा तो शरीर में हूँ ये हो ही नहीं सकता, या शरीर में हूँ तो अनुभव हो ही नहीं सकता, विरुद्ध बात कैसे होगी? इस वास्ते शरीर आपका नहीं है, आपके परमात्मा है। तो चाहे तो शरीर से अलादे हो गए ज्ञान मार्ग में चलो, चाहे शरीर से अलादे हो भगवान को पुकारो, भक्ति मार्ग चलो, उसमें आपकी मर्जी है। भक्ति मार्ग में चलो आपकी मर्जी, ज्ञान मार्ग में चलो आपकी मर्जी, पर शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, ये कोई मार्ग नहीं है, ये संसार का मार्ग है, जन्म मरने का मार्ग है। शरीर मरेगा फिर जन्म ले जाएगा, पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजनन शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे पाहि मुरारे कृपया पारे, भजगोविंदम भजगोविंदम गोविंदम भज मूढ़वते। शरीर आपका नहीं है, अगर शरीर आपका है तो संसार मात्र आपका है, फिर जैसे शरीर की सेवा करो ऐसे संसार मात्र की सेवा करो, और चाहे संसार की सेवा नहीं करते उपेक्षा करो तो शरीर की भी उपेक्षा करो, ये न्याय है। चाहे तो सब संसार की सेवा करो शरीर की भी सेवा करो, और संसार की उपेक्षा करो तो शरीर की भी उपेक्षा करो। शरीर और संसार दो हो नहीं सकते कभी। अब कोई है तो बताओ, आप इतने बैठे हो, कोई एक बात मानते बताओ, शरीर आप है ही नहीं, आपका शरीर है ही नहीं। आप पूछ रहे तो फिर अपना स्वरूप क्या है, कैसे? अपना स्वरूप सच्चिदानंद है, अपने स्वरूप का कैसे? अपना स्वरूप सच्चिदानंद है, सत्य। देखो शरीर से पहले भी आप थे, शरीर के बाद भी आप रहेंगे, ये सत्य रूप हुआ, आपका रूप सत्य हुआ, सत्य सत्य सत्य स्वरूप आपका है। शरीर सत्य है नहीं, बिल्कुल नहीं सत्य, असत है, एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, प्रत्येक क्षण क्षण परिणाम भाव तिथि शक्ति है, सिद्धि शक्ति के सिवाय सब परिणाम क्षण परिणाम, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। माँ के जन्म में जब ऐसे थे क्या, तो एक क्षण भी एक कभी स्थिर नहीं रहता, और आप में खुद में कभी विकार होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव भी नहीं। आप अलग है, आप सतरूप, सतरूप से शरीर असुर रूप है, आप सतरूप से सतरूप आप है, सत्चिदानंद स्वरूप है, सत्चेतनानंद स्वरूप आप है। आप शरीर रूप नहीं है, उसकी साधना क्या, किस ढंग से उस स्थिति में पहुंचे कि उसकी साधना क्या है, कैसे उस स्थिति में पहुंचे। साधना सबसे पहले उसके शरीर में नहीं हो, सबसे पहले ये साधना शरीर में नहीं हो, शरीर मेरा नहीं है, सब मेरी तीन बात है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए है, नहीं मेरे लिए नहीं। आप अपने अलग शरीर के ज्ञाता है, शरीर को जानने वाले हैं, शरीर ये है आप ज्ञाता है, शरीर आपके जानने में आने वाला है, आप जानने वाले हो, आप शरीर नहीं हो, और आपके लिए शरीर नहीं है, शरीर संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए शरीर है, शरीर संसार का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो, आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, और शरीर संसार है, सूक्ष्म कारण तीनों ही प्रकृति है, प्रकृति का अंश है, संसार का अंश है, आप परमात्मा के अंश हो, ममेव अंश हो, जीव लोग के, जीव लोग में जीव भूत जीव बने हुए हो, जीव आप नहीं हो, परमात्मा के अंश हो, साक्षात साक्षात परमात्मा के स्वरूप हो। अंश का मतलब क्या? अंश का मतलब है परमात्मा का, जैसे पुत्र होता है वैसा नहीं है, पुत्र जैसे होता है पिता का अंश होता है ऐसा नहीं है। इसमें दृष्टांत दिया है घटाकाश का, महाकाश का, वो भी स्थान घटता नहीं है, वो भी घटता नहीं, ठीक। परमात्मा का अंश कैसे है कि परमात्मा सत है तो आप भी सत हो, भगवान चेतन है तो आप भी चेतन हो, परमात्मा आनंद स्वरूप है तो आप भी आनंद स्वरूप हो, परमात्मा एक है तो आप भी एक ही स्वरूप हो। ये ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग दर्शन करो, सत्चित आनंद अद्वैत रूप आप हो, संसार असत जड़ दुख रूप और द्वैत रूप है, ज्ञान के मार्ग में। और भक्ति के मार्ग में शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर का मैं नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान का जप करो, कीर्तन करो, जो मर्जी उसे करो, शरीर को खास ज्ञान मार्ग में तो जानना ही पड़ेगा, और भक्ति मार्ग में जानने की इतनी जरूरत नहीं है, भक्ति मार्ग में भगवान का हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, इतना जानना होगा, मैं भगवान का हूँ, सारा सारा भगवान का अंश हूँ, ममी अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ, चेतन हूँ मैं, ये घटाकाश महाकाश है ये नहीं है, ये ज्ञान की प्रक्रिया है, भक्ति की प्रक्रिया में भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ, भगवान के दास हो, भगवान के मित्र हो, चार देह है उसमें, दास है सख्य है वात्सल्य है माधुरी है, चार चार भेद है भक्ति में, आप सखा मानो, प्रेमी मानो, भक्त मानो, स्त्री मानो, आप जो सारे मानो, भगवान के भक्त हो आप भगवान के अंश हो, भगवान का मैं हूँ, क्या हूँ कि भगवान जाने कैसे हूँ भगवान का, और किसी का मैं हूँ नहीं, संसार का मैं नहीं हूँ, संसार का मैं हूँ ही नहीं सकता, संसार तो हरदम नाश की तरफ जाता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में संसार नाश की तरफ न जाता हो, ऐसा एक क्षण भी नहीं है। क्षण परिणाम भावारीति स्थिति शक्ति, स्थिति शक्ति के सिवा सब क्षण परिणाम प्रति क्षण नष्ट होता है, आप नष्ट नहीं होते, आप है जो भी रहते हैं, अब मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, आप नहीं हुए, ना आप बालक है, ना आप जवान है, ना आप बूढ़े हैं, आप तो है एक चित्त स्वरूप है, यह शरीर है, ये मार्ग होता है जवान होता है बुढ़ा होता है। ज्ञान मार्ग में तो स्पष्ट हो गया, ज्ञान मार्ग में तो स्पष्ट हो गया सच्चिदानंद रूप है। भक्ति मार्ग में किस रूप में, शरीर भक्ति मार्ग में मैं किस रूप में हूँ? भक्ति में अपने जरूरत नहीं थे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। ये बात भक्ति मार्ग में मैं केवल भगवान का हूँ, इधर अदर जानने की जरूरत नहीं है। भक्ति में मानना मुख्य होता है, ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है, और कर्मियों में करना मुख्य होता है। तीन मार्ग है, युगास्त्रो में यहाँ पर होता है, लाल श्रेयो भी ज्ञान कर्म से भक्ति से नान्य उपाय उसी का रेच था। तीनों का समन्वय, तीनों का समन्वय हो जाएगा, तीनों एक ही है, तीनों दो तीन नहीं है। ज्ञान के ग्रंथों में कर्म योग को नीचा बताया है, केवल मनोदोष का दूर बताया है, ऐसा नहीं। मन विषय तीन होता है, भक्ति से भी, ज्ञान योग से भी, कर्म योग से भी, कर्म योग से भी तीन दोष होते हैं, मन विषय पावर और भक्ति योग से तीन दोष होते हैं, तो ज्ञान मार्ग से भी। आपको जो मार्ग ठीक लगे वो चलो, कोई आग्रह नहीं। तीनों का ठीक ठीक समन्वय और तीन का रहस्य हम आपसे सुनना चाहते हैं। तीनों का समन्वय और ठीक ठीक रहस्य सुनना चाहते हैं। मैं भगवान का हूँ, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, भगवान के नाम का जप करो, तो भगवान है, संसार की सेवा करो। व्याख्यान दो तो केवल सेवा करता हूँ मैं, और हाँ कोई मतलब से मतलब नहीं, कोई संसार से मतलब नहीं, कोई रुपये पैसे से मतलब नहीं, कोई आदर सत्कार से मतलब नहीं, कोई भोजन से भी मतलब नहीं। तो मतलब तो भोजन दो तो साधु सब्जी दे दो, व्याख्यान के लिए चीजें नहीं, व्याख्यान के बदले नहीं। व्याख्यान होगा तो व्याख्यान में भोजन भी आपका उपदेश व्याख्यान बिक्री हो जाएगा, और वे सुनने वाले भोजन दे देंगे तो भोजन में उनकी बिक्री हो गई, उन्हें खरीद लिया। संसार की सेवा के लिए यह है कर्मयोग, और मैं इसके अधीन नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये जानने में आने वाली है, जानने में आने वाली चीज मैं नहीं हूँ। न स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कार्य शरीर हूँ, शरीर मात्र प्रकृति का कार्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद शत्रु सत्का भारत होता ओढ़ा अर्धम होना सत्ता अर्धम समझे परिपूर्ण केवल शत्रु चित्रु आनंद रू मैं संसार नहीं, संसार मेरा नहीं, संसार मेरे लिए नहीं, ये तो नहीं है, सबके लिए होगा। ज्ञान मार्ग में भी ये होगा, भक्ति मार्ग में भी ये होगा, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग में भी होगा। शरीर मेरा नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात याद कर लो। ज्ञान मार्ग में यही है, भक्ति मार्ग में यही है, योग मार्ग में यही है। ज्ञान की निष्ठा होने के बाद भी कर्म योग भक्ति योग हो सकता है? ज्ञान की निष्ठा होने के बाद में कर्म योग भक्ति योग हो सकता है? जो होता वो क्रिया में कर्मयोग होगा और क्या करो बताओ, क्रिया होगी उसमें कर्मयोग होगा और क्या करोगे, क्रिया करोगे तो कर्मयोग होगा और क्या होगा, क्रिया का फल चाहोगे तो कर्मयोग नहीं होगा, आसक्ति रखोगे तो कर्मयोग नहीं होगा, फल की इच्छा हो तो फल कर्मयोग नहीं होगा, फल की इच्छा छोड़ दी और कर्म कर्म की संसार की चीज संसार को दे दी, संसार को दे रहो, संसार को देते रहो, जल जल जल संसार को आप चेतन बढ़ जाओगे कर्मयोग में। समुद्र में लहर की तरह हुआ, अपनी चेतना में रहते हुए, चेतना में रहते हुए भी शरीर तो क्या करेगा, शरीर तो सेवा ही करेगा और करेगा क्या बताओ आप, शरीर से और क्या होगा, शरीर से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा, साधन का धाम क्यों कहा महाराज, साधन करना है तो साधन कौन सा करना, कर्मयोग का करना है तो संसार की सेवा करो, अरे भक्ति योग करता है तो हे नाथ वो करो, अरे ज्ञान योग करना है तो अलग हो जाओ। यदि किसी को तीनों को करना हो तो तीनों को करना हो किसी को तीनों कर दो, शरीर से संसार की सेवा करो, सूक्ष्म शरीर से भगवान को पुकारो, काल से रही तो होकर अपना स्वरूप संभव तीन होगा, एक को मुख्य रखो, एक को मुख्य रखो दो गौण होगा एक मुख्य होगा, कर्म योग करोगे तो कर्म योग मुख्य हो गया, ज्ञान योग भक्ति योग कौन होगा, भक्ति करो तो भक्ति योग मुख्य हो गया, कर्म योग ज्ञान योग गौण होगा, ज्ञान मार्ग में चलो तो ज्ञान मुख्य होगा, भक्ति योग कर्म गौण होंगे, गौण रूप से सब रहेंगे मुख्य रूप से एक रहेगा, एक आपकी मर्जी आप करो, चाहे ज्ञान मार्ग में चलो तो ज्ञान मार्ग में चलो, आप कर्म के द्वारा सेवा कर दो बस, क्या भक्ति योग से पुकारो भगवान को, ज्ञान की मुख्यता है, ज्यादा पुकारने की जरूरत नहीं, ज्ञान योग से मैं अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे शरीर काम आने वाला नहीं है, मैं तो शरीर हो ही नहीं सकता, तीन बात है, ज्ञान योग में मैं शरीर हूँ नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, बिल्कुल आपकी आज्ञा क्या है, ज्ञान में निष्ठा प्रधान रखें, आप स्वयं सतरूप है, अपने को सतरूप समझो, सतरूप में सतचित आनंद तीन है ना, सतर चितर आनंद अद्वैत चार है, असत जड़ दुख और द्वैत ये जड़ है, और सतर चितर आनंद अद्वैत ये ज्ञान है, असत जड़ दुख ये संसार है, ये द्वैत इसमें जो संसार प्रतीत हो रहा है ये सत्य है कि असत्य, इस संसार की सेवा करो, अगर प्रतीत होता हो तो सेवा करो, संसार की चीज है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये संसार की सेवा बनेगा, सामने आवे तो सेवा बनेगा, तो मैं अलग हूँ, तीनों शरीरों से मैं अलग हूँ, सत्ता रूप है मेरा, सेवा की परिभाषा क्या है, सेवा की परिभाषा सुख पहुंचाना, दूसरों को सुख पहुंचाना, अपने सुख का त्याग करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, अपने सुख का त्याग करना, अपने स्वार्थ का त्याग करना, अपने अभिमान का त्याग करना, अपना अभिमान अपना सुख अपना स्वार्थ ये नहीं, केवल दूसरों को सुख पहुंचाना, ये सेवा है, करके देखो आप, करके देखो, हम लोग कथा प्रवचन करते हैं, कथा करना भी सेवा है क्या, क्या प्रवचन करते हैं तो यह भी सेवा है क्या, हाँ सेवा है, आप सेवा से भाव से करो सेवा है, व्यापार है, सेवा कर दी तो आनंद दे दिया, सेवा कर दी पैसा दे दिया तो व्यापार है, ये सेवा नहीं है, व्यापार से ऊपर उठना, व्यापार से फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक लेन देन चलेगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम व्यापार से ऊंचा उठना चाहते हैं, व्यापार से ऊपर उठना चाहते हैं, व्यापार उठना चाहते हैं तो स्वार्थ बुद्धि बिल्कुल मत रखो, अहम बुद्धि भी बिल्कुल मत रखो, स्वार्थ का किंचित मात्र भी संबंध मत रखो, ऊपर उठ जाओगे। स्वार्थ रखो तो ऊपर उठते जाओगे, ऊपर उठो स्वार्थ बिल्कुल नहीं। आपसे संसार सुन ले, आपको कुछ नहीं पूछे, तिरस्कार करे, अपमान करे, तो आनंद बनाओ, आनंद। अपना काम तो अपने सुना लेगा, सुना दिया, आप सुने तो अच्छी बात, न सुने तो अच्छी बात, आप माने तो अच्छी बात, न माने तो अच्छी बात, हमारे तो अच्छी बात ही है। मैं आज जो है ना सत्य गुरु भाव से आया हूँ, अपने बिल्कुल गुरु की तरह आपको मान के आया हूँ, आशीर्वाद देना है। आज मैं आपको गुरु की तरह मानकर आया हूँ, आशीर्वाद देना है। हमारी ये बात है कि आप व्याख्यान सुनाओ, व्याख्यान सुना देना हमारा काम है, रोटी मिल जाए खा लो, वे आदर करे तो नहीं, आदर हम नहीं लेते, पूजा करे तो नहीं, हम कोई स्वार्थ लेते नहीं, तुम्हारी मर्जी हो तो लो करो, मत सुनो, सुनो मत सुनो। अब शरीर है वो सेवा में लगाना है, क्योंकि शरीर संसार का ही है, हमारा है ही नहीं। शरीर के बैठने की इच्छा हो तो समाधि लगा के, समाधि लगाएं कि सेवा में लगाएं? अगर सब छोड़कर बैठने की इच्छा हो समाधि लगाने की तो समाधि को, शरीर को छोड़ो, शरीर को छोड़ो, एक परमात्मा है, एक तत्व परिपूर्ण सम्राट आनंद घन सिद्ध घन सद घन आनंद घन ऐसे परमात्मा में सब लोग, और कुछ मत करो, एक चिन्हान है, शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है। कर्मयोग न करो तो एकांत में, एकांत में वो करो, एक परमात्मा से करो। अन्न न मिले, जल नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले, तो मिलते ही सही, ये तो मिलते हुए भी मर भी जाओगे, अंदर ज्यादा कपड़ा मकान मिलते हुए मरोगे नहीं गा। तो नहीं मिले तो मरना, मैं तो मिलना है, घर ही मरना, ना रोटी की गर्द है, ना जल की जरूरत है, ना कपड़े की जरूरत है, ना मकान की गर्द है, आनंद है हमारे तो परमात्मा के स्वरूप में जो है सच्चे आनंद हल शत्रुप है, चेतन रूप है, ज्ञान रूप है, उसमें निरंतर अटल रहो, रोटी मिल जाए तो खा लो, नहीं मिलता नहीं सही। समाधि लगावे या सेवा करें? समाधि तो बनी, समाधि लगाओ तो कारण शरीर रहेगा साथ में, समाधि लग जाएगी तो सारे कर्म शरीर, कारण शरीर का संबंध आप ये रहेगा, उनमें समय दिन वित्थन दो चीज होगी, और आपने स्वरूप में से तो होकर दो चीज नहीं होगी, एक चीज हो गई, असली सहज अवस्था है, उत्तम सहज अवस्था, उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा करिष्ठा शास्त्र चिंचाते तीर्थ यात्रा धमा धमा, उत्तम सहज अवस्था सतह है, समाधि लगाने की जरूरत नहीं, समाधि लगाओ तो शरीर का संबंध रहेगा, कारण का रहेगा। देखो स्थूल शरीर है वो पदार्थों का है, सूक्ष्म शरीर है वो चिंतन का है, कारण शरीर वो स्थिरता का है, और आपका स्वरूप असंग है, असंग सेवा करो शरीर से, ना हम शरीर की संसार के संसार का संसार चीज दे रहे, हम हमारा नहीं दे रहे, हमारा कुछ नहीं देते, हमारा कुछ देते ही नहीं, संसार की चीज संसार को दे रहे, परमात्मा सेवा करा रहा है शरीर से, ये माने क्या? परमात्मा की सेवा, परमात्मा का भजन करना, भगवान की सेवा भगवान में लगा देना, मैं भगवान का अंश हूँ भगवान में लग जाऊ, शिवाय भगवान की कुछ चित्र नहीं करना। सेवा हम कर रहे हैं या परमात्मा करा रहे हैं? सेवा हम कर रहे हैं या परमात्मा करा रहे हैं? प्रबंध करो, करो तो आप बंद करो, करो तो सेवा करो, नहीं नहीं कभी मत करो। इसमें क्या भाव रखे कि हम कर रहे हैं, ये भाव रखे हम नहीं कर रहे, करवा रहा है। हम संसार की चीज संसार को दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे इसमें कुछ नहीं करना है, हमें तो तटस्थ रहना है, किसी से मतलब नहीं, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, तटस्थ रहो, आपका कोई संबंध नहीं किसी के साथ। उस समय में मैं सेवा कर रहा हूँ समाज के लिए, ऐसे भाव रखे कि मेरे से परमात्मा करा रहा है, ऐसे भाव नहीं, संसार की चीज संसार को दे रहे हैं, हमारी चीज नहीं दे रहे, हमारी चीज हम नहीं दे रहे हैं, संसार की चीज संसार को दे रहे हैं, संसार की चीज संसार को दे रहे, कोई ऐसा नहीं, संसार पर कोई ऐसा नहीं। हम सेवा कर रहे हैं, तो यह भाव रखें कि हमसे परमात्मा सेवा करा रहा है, परमात्मा पूजा करो, परमात्मा पूजा करो, वही व्याख्यान पूजा, भगवान का करो तो पूजा करो, भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये भगवान का स्वरूप है सब ही, यानी कि पूजा कर रहे हैं, सेवा संसार की, पूजा भगवान की। दो भाव है, तो दो में से कौन सा भाव रखें? पूजा का भाव बढ़िया है, हमसे परमात्मा सेवा करा रहा है ये भाव रखें, या हम सेवा कर रहे हैं ये भाव रखें? ना, वो किसी चीज उनको दे रहे, परमात्मा का लेना नहीं क्या इसमें, संसार की चीज संसार को दे रहे, संसार की चीज ही संसार को दोगे और अपनी चीज दोगे क्या? संसार की चीज है, शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां है, मन बुद्धि कान शरीर तक, ये संसार की चीज है, संसार को दे रहे, बस नाटक हो रही होने दो। आप सेवक करना नहीं, आप ज्ञान मार्ग है तो सेवक करना नहीं है, सेवा हो रही है, हम तो अपने स्वरूप में स्थित है, सच्चेदार में सत्ता रूप में स्थित हो जाओ, आप हमारा स्वरूप है सत्ता रूप, सत्ता होना है वो हमारा है, मैं स्थित रहे हरदम है, मैं स्थित रहे निरंतर, कोई सेवा जरूरत कोई जरूरत नहीं, करो तो भोजन करो तो सेवा कर रहे, हम तो सत्तारूप है, हमारे कुछ चाहिए नहीं, हमारे कुछ चीज चाहिए नहीं, सत्तारूप है हमारे, सत्तारूप हमारे कुछ चाहिए नहीं। उस स्थिति में गुरु ईश्वर देवी देवता को किस रूप में देखें? कोई जरूरत, देवी देवता कोई जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, आप अपने स्वरूप में स्थित रहो, सच्चिदानंद में, सत्ता में स्थित रहो, सत्ता में, सत चित आनंद अद्वैत चार चीज है, ये अनुन्य अध्यास है, ये हो अनुन्य अध्यास, आप अपने अपने कुछ नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, सत्चित अपरूप सतरूप है, असत से क्या मतलब है, ये संसार असत है, आप सत रूप है, सत को असत की जरूरत है क्या? आप सत रूप सत्यार्थम, हम सिर रहो, भोजन में क्या भोजन कर लिया, सही ये संसार का है, सही संसार का भोजन, संसार का जल पीना, संसार का कपड़ा पहनना, संसार का, संसार का अपना स्वरूप सच्चिदानंद है, अपना शरीर नहीं है, हमारा शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, हमारा शरीर नहीं, हमारे लिए शरीर नहीं, हमारे लिए है नहीं, हमारे लिए भी सच्चिदानंद एक परमात्मा है, एक सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये हमारा स्वरूप है, उसमें स्थित रहो निरंतर, भोजन मिला तो भोजन कर दिया, जल मिला तो पैर जल पिया, नींद आई खुश हो गई, और हरदम सत में आनंद रहो, इधर हो, कोई सुने तो सुना दो, तीन बात है, सुनना चाहे तो सुना दो, भोजन करना चाहे तो भोजन कर दो, और मिलना चाहे तो मिल जाओ, या मिलना नहीं चाहे तो बिल्कुल मत मिलो, भोजन नहीं खराब है तो हमें जरूरत नहीं है, और आपके आपको सुनना नहीं चाहे तो हमें सुनने की जरूरत नहीं है, सुनना चाहे तो सुना दो, भोजन करना चाहे तो कर लो, मिलना चाहे तो मिल लो, पूछे तो बात कर दो, जाओ जाओ, क्या मतलब है संसार से, हमें क्या मतलब, संसार में अनंत सृष्टि है, अनंत रोम रोम उपराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में आपकी चीज रत्ती वृद्धि नहीं है, एक केश जितनी भी आपकी चीज नहीं है संसार मात्र में। संत लोग ये साधना कर सकते हैं, ये सारी पब्लिक निष्ठा को बना सकती है, ये साधना तो संत लोग कर सकते हैं, दूसरे लोग कर सकते हैं क्या है? दूसरा तो शरीर से करो, संसार की सेवा करो, हमें मतलब नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी संसार की सेवा कर दो बस, तो सेवा कर दी, वो सेवा ही कर रही है। अमेरिका में गुणागुण से वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, नान्य गुणे पे करता रहा, गुण गुण बढ़ रहे हैं, प्रकृति करवानी प्रकृति क्रिया होती है, हमें क्या मतलब तो कोई मतलब नहीं। गृहस्थ आश्रम में बचा रहा, गृहस्थ आश्रम में ज्ञान मार्ग हो तो अपने कोई मतलब नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। संसार नाशवान है, आप अविनाशी हो तो अविनाशी को नाशवान की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल गृहस्थ आश्रम हो चाहे साधु आश्रम हो, अपने को नहीं जरूरत रही, उनकी चीज उनको दे दी। शरीर जो सूक्ष्म कारण है, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का संसार है, सूर संसार की सूर संसार के साथ एकता, सूक्ष्म संसार की सूक्ष्म शरीर के साथ एकता, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता, हमारे साथ भिन्नता, सीधी सादी बात है एकदम। ऐसी स्थिति अभी इन्हें देरी की जरूरत नहीं है, सच्ची बात है। ये तो सच्ची बात है। आपकी चीज है क्या? शरीर आपका है क्या? आपकी कोई चीज है नहीं, मन आपका नहीं, इंद्रिया आपकी नहीं, शरीर आपका नहीं, आपकी क्या चीज है? आपकी परमात्मा है, जो आपका स्वरूप है, जो कोई चीज आपकी है नहीं, किसी का संबंध नहीं। तस्वस्थ जाओ, हरदम तस्वस्थ रहो। भगवान ने कहा अहम आत्मा बुढ़ा के सर्वभूत सयस्थित, विभूति के बारे में महाराज जी, जब एक ही परमात्मा है तो अनेक जो विभूति के बारे में जो वर्णन है, विभूति परमात्मा एक ही है, तो भगवान ने जो विभूतियों का वर्णन किया है एक ही, ज्ञान मार्ग में एक ही है, एक ही उसका रहस्य क्या है? विभूतियों का वर्णन जो भगवान ने किया, विभूति विभूति चिंतन करिए, कृष्ण भाषु चिंतन से हो माया, कृष्ण भाषु चिंतन करो, चिंतन करना चाहो तो विभूति रूप करो, नहीं करना चाहो कोई नहीं। चंद्र सूर्य सब कुछ मैं हूँ, भगवान ने कहा इसका क्या आशय था? भगवान ने कहा नहीं कि चंद्रमा सूर्य सब कुछ मैं हूँ, तो इस तो मैं हूँ तो भगवान ही है, फिर चंद्र क्या करे? देखो चिंतन दूरी का होता है, चिंतन दूरी का होता है और प्रत्यक्ष सेवा होती है। परमात्मा को दूर मानो चिंतन करो, दूर मानो चिंतन क्या है? सेवा करो, सामने उसे सेवा करो। चिंतन होता है दूरी में, अपने पास में नहीं उसे चिंतन होता है, और पास में उसी सेवा होती है। शरीर से सेवा करो, शरीर संसार का ही है जिनकी चीज दे दो भाई, इतनी अपने क्या मतलब है? उनसे सब कामना क्या मतलब? उनसे कुछ चीज चाहिए बिल्कुल गलती की बात है। संसार का शरीर है, मौज हो जाएगी, अपना कुछ नहीं है, अपना तो एक सच्चिदानंद स्वरूप है, और मैं सिद्धवार अन्न मिल जाए खिलाने वाले की मर्जी तो खा लो, मर्जी नहीं है तो जरूर नहीं, कि मर जाएंगे तो अन्न खाकर ही मर जाओगे, अन्न खाने जी जाओगे तो मरना तो जरूरी है ही, पर अन्न खाना तो जरूरत नहीं है, कोई खिला रहे मर्जी में खिला, खा लो तो बैर भी नहीं, खिलाते तो बैठ भी नहीं, इसका है नहीं। जिसकी सेवा करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं उसको संसार समझ कर सेवा करें या परमात्मा समझ कर? सेवा करना अपना काम है। तो तीन बात आपको बताई, सुबह भोजन करना चाहे तो कर लो, नहीं करना चाहे तो मत करो, मिलना चाहे तो मिल लो, नहीं मिलना चाहे तो मत मिलो, सुनना चाहे तो सुना दो, नहीं चाहे तो नहीं सही। अपने घर नहीं, ना खाने की जरूरत है, ना सुनाने की जरूरत है, ना मिलने की जरूरत है, अपने जरूरत नहीं है। अपने सच्चिदानंद को किसी जरूरत, आप बताओ, सचित आनंद को संसारी जरूरत है क्या? तो जरूरत ही नहीं, हमारे जरूरत नहीं है। आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, आप सत्स्वरूप हो, चेतन रूप हो, आनंद रूप हो, आपको जरूरत नहीं है। शरीर को जरूरत है, शरीर खिला ना खिला, खिला दो नहीं खिला तो नहीं खिलाओ, शरीर है तो अजी मोर जे चाहे तो मर जे, अपने क्या मतलब शरीर है, शरीर से हमें क्या लेना है, शरीर से संसार से कुछ नहीं लेना। बहुत बढ़िया चीज है, तीन बताई, खिलाना चाहे तो खा जाओ, खिलाने खिलाने वालों की मर्जी से खा लो, अपनी मर्जी कोई जरूरत नहीं। अरे पूछने वालों को बात सुना दो, अरे मिलने वाले से मिल लो, नहीं मिलना चाहे तो जरूरत नहीं, नहीं खिलाना चाहो तो खाने की जरूरत नहीं, पिलाने नहीं पिलाने की जरूरत नहीं, कपड़ा उठ नहीं उठा नहीं सी। अपने इनको कहते हुए भी आप जी जाओगे क्या? तो फिर क्यों करो, निर्दय क्यों, मर जाए तो क्या हर्ज हुआ, हर्ज क्या हुआ, अवश्य काम अवश्य मरना है ही, अवश्य मरना है, आज ही मर गए कल नहीं मरे परसों कहीं मरे, आज ही मरे आज, खेलने वाले लेने वाले की मर्जी से दे दिया। ये तीन बात है, उनकी मर्जी हो तो भोजन कर दिया, उनको जल पिलाने जल पी लिया, कपड़ा देने वाले कपड़ा दे दिया, और सुनने वाले को सुना दिया, और मिलने वाले से मिल दिया। नहीं मिलना चाहिए तो हमारे मिलना है ही नहीं, हमारे जल पीना है ही नहीं, हमारे खाना है ही नहीं, क्यों आने खाते गए मरोगे कि नहीं, अरे खाते खाते ही मरेंगे, जो पीते पीते मरेंगे, मरेंगे नहीं मरेंगे बताओ, क्या आने से जी जाएंगे? नई बात क्या होगी? आने जो नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा, क्या मरोगे? क्या इनसे जी जाओगे मरोगे नहीं? तो हमारा नया नुकसान क्या हुआ, नया नुकसान क्या होगा बताओ? कोई हम तो मस्त में अपने स्वरूप में सुधर है, खिलाने वाले खिला दिया, अपने मिलने वाले मिल गया, सुनने वाले सुना दिया, नहीं अपने न तो सुनाता है, न खाना है, न पीना है, न सोना है, न जगना है, हमें कुछ मिलना नहीं है किसी से, हमारे कुछ हमारे ना खाना है ना किसी से मिलना है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, नहीं बता से कृत यदार्थ है, न आकृति ने करने से ही को मतलब नहीं, न करने से ही को मतलब नहीं, न कष्ट अर्थ व्यापार से इसे स्वार्थ का ही संबंध नहीं, नहीं बता से कृत यदार्थ है, न आकृति ने करना ज्ञान उत्तर काल भक्ति, हाँ वो क्या इसका स्वरूप, वो भक्ति हो जाएगी, ज्ञान उत्तर काल भक्ति हो जाएगी, वो ज्ञान उत्तर काल में आरम्भ से ही हो जा रहा है, ज्ञान उत्तर वाली भक्ति आरंभ से ही भक्ति करो हो जाएगी। उसका स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप है मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है, ये स्वरूप अष्टमी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, शरीर मेरा नहीं, आदमश मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, ये मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है, संसार का है, हमारा नहीं, हमारा तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर बोलू तो मेरे पद सोई, ये आरंभ से कर दो, आरंभ से हो जाएगी, ज्ञानोत्तर काल की होने वाली भक्ति आरंभ से हो जाएगी, आरंभ से हो जाएगी, मेरे कोई नहीं, मेरे क्या मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है, आपकी जरूरत को संसार पूरी कर ही नहीं सकता और आप ही अपनी दृष्टि से संसार की त्याग परमात्मा की पूर्ति आप ही नहीं कर सकते, भगवान ही कर सकते, भगवान को दे दिया। ना तो आप कर सकते ना संसार कर सकता, संसार सब मिलकर कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। आप भगवान को याद करो और भगवान के हो जाओ, भगवान में अर्पित हो जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बस कोई खिलाना चाहे तो खाया, कोई भाई पूरी पिलाना चाहे पी लिया, मिलना चाहे मिल लिया, सुनना चाहे सुना दिया, हमारा कोई मतलब नहीं है। एकदम ठीक है, एक शंका करो, आप शंका करो हमारे क्या मतलब है, संसार से हमें क्या लेना है। संसार सब मिलकर आपको कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। सच्ची बात है, एकदम आपको कुछ नहीं दे सकता। चेतन आप स्वयं चेतन रूप और जगह आपको क्या देगा। बस अनुराणियान मातो महियान, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा वही है परमात्मा, ये परमात्मा हमारे है। मेरे तो मेरे दर पर दूसरा ना कोई कोई मेरा नहीं है, हाड़का मेरा नहीं, चमड़ा मेरा नहीं, वाद्रा मेरा नहीं, हड्डिया मेरी नहीं, मध्या मस्ती वंस मल मूत्र मेरा नहीं, मेरा लिए नहीं, मेरा नहीं। सभी समय में चेतना की भान बनी रहे, कर्म करते हुए भी भान बनी रहे, हरदम बस चेतन परमात्मा रहो। क्या सार्थक, क्या उसका किस ढंग से निष्ठा बनानी चाहिए। सभी समय में चेतना का भान बने रहे, उसमें क्या चंद्र तत्व है, एक चेतन तत्व, एक सच्चिदानंद है, उसे हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्या बात। परमात्मा के सिवा कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, एकदम छोटी बात। हमें किसी मतलब नहीं, खिलाते तो न खाना ही कोई मतलब नहीं, सुनना चाहे तो सुना दिए कोई मतलब नहीं, मिलना चाहे तो मिल कोई मतलब नहीं, नहीं मिलना चाहे तो मिलना ही नहीं, हमने नहीं खिलाओ तो खाना ही नहीं हमें, खा करके क्या करेंगे, खा करके मर तो जाएंगे, मैंने बिना खाए मर जाओ क्या, नया नुकसान क्या हुआ, बिना खाए आप मर गए तो नया नुकसान क्या हुआ, खा करके मरोगे, बिना खाए मरोगे तो क्यों गर्द करे खिलौनी, उनकी गर्द क्यों करे, एक खिलौने मरा हो तो ना कभी गए, सुना चाहे तो सुना दिया, मिलना चाहे मिल लिया, खिला चाहे खा लिया, पिला चाहे पी लिया, उड़ाना चाहे उड़ लिया, नहीं उड़ा नहीं सही। आप मस्त हो जाओ, समलो सुख स्वस्थ, समलो शास्म खांसन, तुल्य प्रिय प्रिय धीर तुल्य धंधा तुम संस्थ मन अपमान तुल्य तुल्य मित्र पकड़े सरम पर गुणातीत सोचित। आपको कोई गल नहीं करी, किसी की किंचित मात्र भी गल नहीं, किंचित मात्र किसी की कोई गल नहीं, किसी कोई मतलब नहीं। ये देखने में तो कठिन दिखती है, बहुत सुगम है। भगत पर अन्न भी आ जाएगा, भगत पर जल आ जाएगा, भगत पर रोटी आ जाएगी, भगत सुनने वाला आ जाएगा, भगत पर आ जाएगा, नहीं आवे तो बिल्कुल जरूरी है। अन्न भी न मिले, जल भी न मिले, बात करने वाला भी न मिले, सेवा करना नहीं मिले, आपके समय तो कुछ मिले ही नहीं, तो नहीं कहते मिले ही, अंत में तो नहीं है कि तो संसार में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं संसार में तत्व है, और तत्व क्या है बताओ, अभाव के सिवाय तत्व क्या है, संसार का अभाव है, सीधी बात है। भाव रूप शत्रु ना सतो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत्ता। आपने देखिए नहीं तत्व बेचने और देखिए साधु संजीवनी नहीं है तो ले जाओ। लेनी है, लेनी है। जो अपने क्या मतलब हो से क्या लेना है हमें, किसी से कोई मतलब नहीं, किंचित मात्र। नारायण नारायण नारायण। करते किसी भी चीज की कामना, हम तो राम राम करना हमारा काम है। हम क्यों जाने ये शरीर शरीर का भेद भी जोर क्यों लगा? कोई जरूरत नहीं, भगवान को याद करो, कोई जरूरत नहीं। ददा में बुद्धि योगम, दो मत दो तो मिल जाए। अब तो भगवान को याद करते ही रहो, भगवान मेरे भगवान मेरे मेरे तो फिर धर्म उपाय दूसरा न कोई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 15 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।